أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يونس اتا چایم آیات او نا چایم آیاتو مدداد و دجی و ربط ما قبل سرخ و ظاهر دی خوچ دا موسا علیه السلاة والسلام او دا فرعون ترمنس کم اقصاد دا هغی جریان دی اغر عروان دی نووس دا زی بیانی چه موسا علیه السلاة والسلام چه دا فرعون تسخه تنگ را دعوت خیلی رو دو اخپل تدبیرونه چې د موسی علی السلام په واسه پراوه چې په داره کم بگونی خبره و منی په داره کم یو منی اغیر طول وکل نو چې نکده لبرای نو سنگه وکنو د موسی علی السلام دعا دلتا نقل که ده سهلا فرماینو وقال ویوی الموسی موسی علی السلام ول ربنا ای زمج ربا اینکا بیشکتا اتیتا تا خور کری دی فرعون و فرعون تا وملأه او سردارانو ته د هغه د وزیرانو ملکانو سردارانو ته زینتن شایست جوړ لرو کړی دی. د شایسته سمراد اسباب د شایست دي چې هغه انسان ځان په شایسته ښکاروي. هغه نو لکه لباس دي ښه لباس دي موږ په زمانه کې هم خلک دي چې ښه ښه کپړې کوي ښه ښه جوړ ورکوي ځان غواړي چې خلکو ته شایسته ښکاره کړي. بیا نو د هغه رقم د زینت لپاره لکه په نن زمانه کې پاره ځکه چې انګوشتري هم څوک څوک کاروي څوک بیا ښه ښایسته ګړۍ کاروي څوک بیا سترګې یې جوړې ایله عینکو ته جوړېدلې کاروي د زینت لپاره کاروي. دا مدنه د زینت شیان ډېر دي نو دلته یې د زینت څخه مراد اسباب د زینت مراد دي چې د اسباب د زینت چې په دې دنیا کې خلک ځان په ښایسته کوي خو دا دې ګرده ولي تور کړي د دوی سره شته فسې و اموالا فی الحیات الدنیا و اموالن او ډیر مالونه دی ورلره ورکیږي دی فی الحیات الدنیا په دې ژوند دی دنیاوی کې په دغه دنیاوی ژوند کې خو دې ته ډیر اموال ورکیږي تفاسیر لیکي وای د مصر څخه یو نه صد حبشې تر ملک پورې ته دا ټوله علاقه معادن دا قانون چې دا سره زر سپین زر دا شین زنی راوز دا ټول د فرعون په ولکه کې و او دغه ته دا کسان چې کان کښلای شي دا معادن سپړلای شي خلاصولای شي په پنځه توګه دا ورته مقرر کړی و نو خلکو به د دغه څخه دا سره زر سپین زر دا جواهر و اغلام و یاقوت چې ورته وایي زمر دا شیان دا ګرد ځین ترلاسه کوله بالا که په غرو کې وه که په اوارې کې دغه د ګټې شیانو بس دا یې راجمع کول نو په دغه اموال ذکر کړله اموال نو یوازې دغه معادن نو نه دي بارونو راسه حیواناتو ته رقم رقم اسان و شان و دا شیان یې هم درلودله چې انتقال به کاوه د اموالو پر هغو باندې نو موسی علیه السلام یې تا خو فرعون ته دا ګرد الله پاک ورکړي دي مګر و د دې دنیا په ژوند کې دلته دي ورکړي دي. ترجمه ته به مو پامې ربنا ای رب زمون الله چې دا د ندا وکړه انکه به شکه ته اتی ته تا ورکړي دي فرعون و فرعون ته و ملئه او د ده و سردارانو ته زینتن اسباب د شایست و اموالا مالون فی الحیات الدنیا د دې دنیا په ژوند کې دا چې دي ورکړي دي ربنا ای رب زمون دا چې د دې د پاره ورکړي ولې یغدلو چې دوی گمراه کې دا خلک عن سبیلک استاد لارې څخه ليغدلوا شدغ فرعونيان أو سرداران قمراك أغا مفعول بهين ودلت نست خلق را قمراك عن سبيلك استاد لار استاد حق لار خلق را وبرزي وجه خلق شجي أكثر تازموش تشبه زمانه كي فرعون خو أخواتا كير سويد دليج دا أرچا سر أموال ديرو قدرت سر ديرو خلق فاغ فسيد رسول عليه السلام دا غرا كم واي في حديث كرازي الناس على دين ملوكهم وای خلق پر جن د خپل پاچاهانو دي چې د پاچا او سردار ار رقمو خده کوشش کی ځان هغه رقم کې پاچا پتلون کردو ژره تراشل برتونه تراشل د مثال په تور په دغه سې باسو چې هغه د اسلام خوش نو خلق پر هغه خو ضرور یو لکه ماش پر یو خو باندې غیر ته په زو سره ته ناری کې چې ای د رسول الله علیه السلام لباس نه دي د رسول الله علیه السلام طرز نه دي دې پراغه په څیر لباس خو وس پرېرته خلک په عقیده او په کردار او په عمل کې لا پراغه خو ځغلي کې بچا د زنده نه کول دی باران کې دې چې دا د کمال یو صفت کاغه به دې نو قران نه زده کوي نه زده کوي چې دا کمال دی کاغه د انګريز ژبه زده کول دی جر زده کوي یو دا وي چې ژبه ده نو خلک په حکومت څه ځغلي نو د تمو صلی الله علیه وسلم دا خو دې دا پاره کړی چې خلک د رسول الله صبر په دې کې صحیح حکومت دی یو دلو چې دې ګمرا کې خلک عن سبیل کې استاده لري شنو چې دا د دغه د پاره دا کار فرعون وکي کنه وکي خو یې خدا خدای مخلوقی اجه تبا کړی دی ودته سجده کوي د ورځې مخدام نو دا کار خطر سره کوي حتی خپل قبطان خې پرې وجو په غوې ځان په خدای منل دا نور دا بنی اسرائیل چې دلته راغلی و آباد په دې مصر کې د دې بنی اسرائیل ځای خو اصلي شام دی هغه علاقه خود دل تراله د یوسف علی صلاتو و سلام په زمانه کې خود دغه نسل ګردم ریان کړي ور خدای هم ګرځي تابع او چې دا ویل غو کوله نو الله پاک دا د یک کار د پاره سی دا کار تر سره سو نو چې دې تر سره کړی اوس خدای دغه د هدایت نه مني نو دغه دعا می واوره ربنا ای رب زموش ګوره درې واره ربنا ربنا دعا چې یا الله ته ربنا بوا ربنا ای رب ای رب ای رب اللهم بوا الله تني داتا دا. اولي امول چې ربنا انك اتيت فرعون از مر رب تاخ فرعون ته داشان وکړي بیا ربنا اي رب از مر دي چې دغه د پاره جوړ ټول یو دل عن سبيلك چې خلق ګمرا کې ستاد لاره څخه وس بیا وي ربنا اي رب از مر دعا سي زيدات اي رب از مر اطمس تخرا برا ولا على اموالهم پر اموالو دتي نو خو دا هغه حکمت چې پک شي واغه کار او واخ سي خلګي هغه دګر د دردین کیر کړ زما خبره نه مانی د دغه مانی تر ابد نو مال څه معنی لري چې ورسره دي خو هدف چې هغه ګمره د خلګو په وکړ اوس نو چې دته ته نعمت ورو کې نو خلګو واخ خپل دښمن تي ورکه الله پاک دای او خراب کړه تم څه دغه ته وایي چې دلته د مثال په تو څه نقشې پر دای شي کې سي پر مزه برای فلاس ده ده سرګرد ګرد خراب نو ربنا ای رب از موږ اتمس ور محوک ور خراب که چیش خرابی راوله پر چا باندې دا علا اموالهم پر مالو ده دی پر مالو ای خرابی و محو راوله چی طول شان زینی نیستیس دا خی و دعا و شراور توکل وشدود او سختی راوله علا قلوبهم پر زرو ده دی یا لازره ور سخت فلا یؤمنو چی ایمان را نوری زړه دغه څه ورسخت کچې بیا نو ایمان را نوړي حتی تر هغه وخت را نوړي یره وو چې دی ویني العذاب الالم سخت عذاب چې بیا در عذاب در وخت پورې د په خپل باندې کلمه را لیس دغه څه دا دوه شراوي ورته کړې مالی ورته با چې ایمان را نوړي او تر هغه وخت را نوړي چې عذاب ویني د عذاب په وخت کې بیا ایمان نه قبلیږي دغه رقم هم وس ولا خو دې ایمان نه راوړي دا دعا لا پاک قبول کړې نه راوړي نه راوړي چې فرعونان غرق کېدل چې د فرعون خلد او بو ډکه سوال اله کې بار ول چې یا الله پاک ما د موسی او د هارون پر رب باندې ایمان راوړی دی وای جبرئیل امین هغه د دریاب د نس څخه خټي ولوش راوښ په داخله کې ورته تخته کې بار ول الان دا وخت توبې دی دا وخت اوس چې شکې د ایمان راوړی نو د غرغر د وخت ایمان نه قبلیږي غرغر دغه چې نفس یې غټو تر ورسېدی تمه یو وخت چې نور د دنیا زندګی نسته دلته چې د ایمان راوړی کې قبلیدلی فرعون په دغه وخت ایمان راوړی په دې وخت کې ورت کې داغه د دعا علاقه بوله کړ چې له عذاب تر وخت بیا ایمان رانه په ترجمه خو پوس پر دغه ځای باندې نو بار سوال وایي سوال دا دی چې دغه د موسی علیه السلام شرع په عربی کې خو نو دعا ته چې دا د خیر لپاره ایم دعا ورته وای چې د شرا او د بدی لپاره ایم دعا ورته وای دا طالبان ته بیا معلومیږي فقط فرق په دغه کې دی که هغه د خیر دعا ځنه مراد دغه دعا ټول مراد کې الله مرسي ځکه سوي چې دعا له هو دته د خیر دعا وکړه کدا شر ودعا علیه ورست علا ورسر راځي فرق په دغه کې ورکړی دی نو موږ د موسی علی السلام چې د الله ته دعا کړې دا خو د فرعون لپاره شرا ده مګر موږ په دعا یادو چې دانو نو د چې د فرعون ته دغه شرا او دعا ورته وکړه نو دا خو د منصب خلاف ده سائل دغه سوال کوي خلک چې د موسی علی السلام یوازې نه د ار نبی منصب خو دغه دی چې خلک ودین تر او وایي چې خلک د دین منه چې ودین چې راووبوږي وحدایت چې راووبوږي د رسولانو منصب دغه دی چې برای شرای ورته کې خدای می مؤمنان کو د دې خدای په مطلب شو فلا یؤمنو چې نو دی برای ایمان را نه ورشته دا چم په وکه چې زړه ور سخت زړه ور کړ په علاقه چې ایمان برای را نه ورته هغه وخت کړ چې عذاب ویل دی بیا به نو دی ایمان را وړي الله ته بنه قبلیږي په سوال کې دای سکوې دلیا چې د موسی علی السلام منصب کو د رسالت او د نبوت منصب دی د نبوت او د رسالت منصب دغه دی چې خلق او حق ته راغولي دا غنی چې خلق د حق ته پوری داخله کې پوری او چې حالات او زړه او قلب کې چې ایمان رانه وي د دې جواب ده یو جواب هغه دا دی چې هیڅ منافات نه سره لري د نبی شان دا دی چې خلق هدایت ته راغولي نو موسی علی السلام هدایت را بدل بره پرې شو شرا جلا د خدای پاک دغه څه کده دورځ خبر نور نه کوي مګر دعوت ورته کوي ورته اخته دی چې راسي ایمان راوړي ایمان راوړي د خپل کار په مخه دی اخس دی نه دی پرې شي شرا هغه ورته وکړي چې ما د ټول تدبیرونه وکړي چې اره طریقه د دعوت او د هغه رقم دعوت ته وکړي مګر نه کده چې نه کده نو شرا امر ته کوي مګر د پاک خپل دعوت هم نه پرې شي نو کوم دی چې د منصب خلاف دی د منصب خلاف هغه و چې دنه دعوت پرې شي یا خلقته تر هغه وخت چې فرعون مر کې دی د موسی علی السلام دعوت ورته شروع مګر و کې دغه بدبختی و نو د بدبخت د فارق شرا خلک کوي دا یو جواب بل جواب دو ام ته دی چې کوم وخت چې انبیا علیه السلام ته په وحی معلومه شي الله یې ورته وشي چې دغه قوم ایمان نه راوړي ګر سره دلته نو بر داسې مثال پیدا کړي لکه شیطان باندې موږ ته په آیاتو معلومه ده چې الله پاک د خپل درباره وترټي لعنت یې نه پر وکړي مګر موږ چې ار یو وس د شیطان نوم یادو شیطان علیه لعنه شیطان پر دغه لعنت نو خو دعا ورته وکړه چې وا شیطان ته خدای هدایت وکړي مګر دعا یې حرامه ده نیسه کولای ولی خو په وحی درته معلومه ده چې پر دې باندې الله لعنت کړې ده ابد الاباد لپاره د الله د درباره ترټلې دي انو موږ هغه د الله تعالی لعنت چي دي هغه اشکار کوي خلق ته وایي شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه خو هلته دا خبره یقیني سوي انبیاء علیهم السلام ته چې خبره ده الله د طرفه وشول شي چې تخپل کار به پرېږده تخپل دعوت کوه مګر دې ایمان نه راوي چې خبر انو برخ نو شرا ورته جایزه ده خو هغه خبره په اشاره کې دی راشکار کی چې هغه الله ده ته شوول ده برای نو الله پاک می ورسه مو ده زړه خدای پاک دو رخت پسی واچو خدای خبر دی چې دا چې ارڅه زه په وته مګر د دې سره سره خپل کار پریږدي یو نبی خپل کار تر مرګ نه دی پریږي ا په هغه باندې خبر دی ولی خو الله پاک عز وجل ودي ته وای چې دوی دې ایمان نه راوړي مګر ستاده دعوت ګټه خود وخت قسم ده یو دا د چې ته دعوت وکې په خپل ثواب وګټې بل دا د چې هغه سړی ګټه ځنی واخلي نو دغه دعوت چې ته کوي او په خبره مې چې د ایمان نه راوړي ته خو خپل ګټه حاصلې یې نو کدای شي په خبره پوسې ته خو هغه ثواب ګټې نو کدای شي په مضمون پوس کړي چې یو بادار را ولاړ شي خپل یو مزدور ودري وای دغه خښتي چلاوه الټیج ده تر مازګاره پورې بیا زه دغه ځای بیرته غورځم دای په پیژ هغه د چبرتې غورځي مګر دای خپل وظیفه یې جره کوي ماته مزدوري راکوي بالا زده ده په کار څه کار لرم پر دغه ځای دی د خوشتې نه کوي چبرتې برا په سره غورځي وړي برته چه وای دا دغه ځای چلاوه الټیج ده نو دای دا کار نه پرېږي مګر په ځکه پیژ چې دا بادار خوشت پر هغه ځای ولا کوي پرېږي غورځي مګر دای خپل مزدوري ځنه کوي نو رب العالمین و انبیا او تو ایش ته دعوت تبلیغ در مرګه کوي مګر دا چې ځنه کسان وروشي چې دغه ایمان نه راوړي نو دای نه وای والا پخ چې نه راوړي نو څه د پاره کوم هغه ته خپل ثواب ګټي ته خپل مت اګالینو نو دلته پر موسی علی السلام سوال نه واری دیږي چې تا نو ول شراکه ول داس خو اله ورته شو یو چې فرعون ایمان نه راوړي نو دای دا شرا ورته کې لکه مشتي او شیطان ته کوچ پرده د لعنت ولې ورته کې صح حق ول خدا و مشه الله دته رحمت نه پر کې ګر سره ان اوس روز مره ګرد مؤمنان وای چې پرده د لعنت نو دا دغه رقم مسله ده نوح علی السلام دغه رقم خپل قوم ته نه نیم ساو کاله په خله یې دی نه نیم ساو کاله دغه نه دعوت ورته وکړي چې تا مې ځنې وخت ته څه بار ول ول ربي لا اتذر على الارض من الكافرين ديا ازما رب کردی هم زکه د دې کافرانو یو باشنده لا مپرد دغه سه ختم ک چې رشه وخت جوړ خو په اندر علی دغه چا مې په وکی دم چې د سره ګرد کو پارتو کدا ایس په خبره پوسو نو خبر نو علی سلام هم خرج داس وکی د نو ود شرع کول درک چې ګرد انسانان ختم کړ فقط یو څو نفر پاتس چې پښتی کې د سره سپاره سو خدایغه جواب داد خو نو علی سلام ته الله پاک ور وشول چې ول ارڅ په وکی وسونه نیم سو کال کېرسی چې نیم زره کال کېرسی دا هدایت نه قبلی ما دې په نصیب کې هدایت نه دی لیکل نو علی سلام دا شرع ورته وکړ نو د موسی علی صلوات و سلام دغه شرع د پر هغه علم بنا د چې الله د تور کړی چې دا پر او د د سرداران د ایمان نه راوړي انو دم بار خدای پاک نو زړه شور کول په خپل هغه خپل ارمان په کار زړه ور کول په چې ایمان را نو د عذاب در وخت پورې د عذاب پر وخت راوړي هغه خطه بار نه ځنی قبله کده ایس په خبره پوس واس دوا جواب ورکول شو سوال مو هم په یاد دي چې د موسی علی سلام پر دغه شرابانی ځنی بي دینان سوال کوي چې شو دا څنګه نبی دي د نبی کار خدای دې چې خلق و هدایت ولای او شی لار کې هدایت کراوي بو یو حق لار کې راو بو دا سره کوم چې راوکی مجویرا بلل او شراکه ول دا کله سره ټکارو رابولی در مرګ موسی علی السلام دا کار وکي د فرعونانو تر مرګ دا کار وکي مگر شرای ولی ورته وکړ خدای وې زما چې کوم تدبیرونه په ذهن کې راتله الله را شو دی ما هغه ټول لاري په کار واچول نو چې د تعالی هدایت نو کې شرع امر تکم خپل کار نه پرېږدم هدایت خدای نه دی پرېښ لا شوونه خیر نه دی پرېښ ستو دا سره ټکر وځو هغه دی شرای ورته وکړ د دې د بد عملی ته وجنو یو خدای جواب شو دوهم جواب دا دی چې د تعالی شو دی چې ایمان نه راوړي چې الله چاته وشي بره جائز در کنه نوح علی السلام چون دا شراب وکړو خپل قوم ته موسی علی السلام هم دا کړی دا موږ ته سیم شیطان ته ګردو مرکو شیطان علیه لعنه کدای په جواب په دې یاس نو دا جواب دوا جواب دسته سو پر دا ځای باندې سوال وری دی دی نو بیرته راځم آیات کریمه ته چې واش دود سختره ولا قساوت را ولا على قلوبهم پرزرو دی فلا یؤمنو چنو بر ایمان را نوړي ایمان نه نصیب نصیب الله ته ویل چې ایمان نه په نصیب کیږي حتی تر هغه وخت یرو چې دی ویني یره وچ دی بین العذاب الیم عذاب الیم بین تر هغه وخت پورې او ما فرعون هغه کوم چې عذاب الیم وجود دی غد کړي کلمه چې لاس ور واچا چې امنت برب موسی او هارون ما د موسی او د هارون علی السلام پر رب باندې ایمان راوړی دی جبرئیل امین خپل ور بند کړ بل دا وخت ایمان نسی کیږي وخت به چې چاته د موسی علی السلام او د هارون په سر سره وخت یې نه جکاوه وس د سودا وجود له واست ایمان راوړی نو د غرغر ایمان نه قبلیږي کدا ایس خبره پوس واس یو د غرغر د وخت تو بعده توبه بیا دا د چې سړی خو مؤمن دی په ګناوځي مړی اخته ګناي وکي اداغه وخت د زکندر وخت رنجي سو بره توبه کاجه په داغه توبه کې اختلاف دی ډیر علما وایي په داغه وخت کې د دوه خدای تر مابین دروازه خلاص ده کېدای شي لازم قبول کړي نو یو ایمان دی ایمان چې نفس غوټو تر ورسې دی بیا نه قبلېږي هغه به دی وجه خاطر کې یو د ګناو توبه ده هغه که په داغه وخت کې یو چاته توبه قلا او رره ورته کېدای شي الله پاک قبول کړي جائز ده هغه د ګناو توبه او د کوپر توبه دج به سره جلا کړي نو پسې قال الا فاكرتول والقد بتاقق سر وجيبت قبل ونا وسور دعوتكما سيست دوار دعاء فجزك بها مساله رزيت سبش ارتزيسي قال الا عز وجل ده موسى عليه السلام ده دعاء ده درخواست مقابلك بس امر تو فرما والقد بتاقق سر وجيبت وقبلك رسوا دعوتكما دعاء دعاء ستاس دعاء وس اغسفال چوری جغه دغه دی الته چ علا ول چو وقال موسی خو موسی به واز یاد کړی تسنیه ده کوم پرد خو ما پرد موسی علی السلام یواز لاس پورته کړی دعا کی دلته ورته استش ده دوار دعا قبول اسو دوار څوک چې خو یو موسی دی بل هارون دی هارون کله دعا کړه خو نه ده کړی ته به شد دقیق متوجه سی بیا په شد رزی ده مساله ارزه نو دلته خو دعا دوانو ده کړی دعا یې وکړه او غدي سم ده موسی علی السلام نوم ذکر سو دی هارون کله ور سره ذکر سو دی دلته الله خطاب ورته کی چې ست دوار دعا ما قبول کړه وای د دې ټول تفاسیر لیکي چې دا هغه واجه ده چې موسی علی السلام ولاړ دعا کوله هارون علی السلام امین امین پر وای چې امین هم دعا ده ک دعانی الا ولي فی دعوتکما ګور هغه دعا دعوت مزاف و دې دوار ته کی چې اساس د دوار دعا د سند چې وای زاده موسی علی السلام را بنا را بنا چې وای دا دعا او هغه د هارون علی السلام امین امین هغه نو نو دعا خدغه دی الا دعا دوار او بل کنه نو بل نو د دې څخه وای دا مساله ثابته سواله چ امین هم دعا ده په شریعت کې د امین معنا دغه چې خدای دا دعا قبول کړي نو چې امام دعا کې تاسو چې به کې چې نن غرض سره په سره په بیان وشي بابا خدای دې پرې امین وایي بس هغه سیږي خو دې موسی علی السلام دعا کول دا بل امین و الی دوړې دعا یې بولی ته خو دې شنه چې دا خو نو ملاس عبد وکیز مات وانه چې خو استغه امین دی هغه دعا استغه ول هغه په کې داخله که یو سړی جلازه انت مستقر دعا کوي منع په شریعت کې نسته خو هم دې دا چې لکه نه کې چې معنا دا خو د ملاس عبد واس از ما غیر نو څه اصل د شریعت ته په مسالم دغه ده وای کوم امام ک خپل ځان ته خاص دعا وکوي دا د قوم سره خیانت کوي دی په مجموعه دعا کوي قال قال شوف دعاكي اللهم اغفر لي اللهم بابا نخو اللهم اغفر لي في والدي تزانتك استغفر غزة يوازي أمين وام نخو قرد كيكوات اللهم اغفر لنا نخطو خلا بكشي كده أخيلي ده اللهم اغفر لي باتشيش كيسي بادر تسراشي كزان يوازي يوازي كي كي يوازي بخبال خلا كبر مسألة كشين اسكي يدواء برا خبال زان يدواء قرصة يا مسلمان تمكو داش تدل تدعاكي خلا قرد تات منتظير كي تدل تزان مخي مخي كي نو داد قوم سرطة يقسم خيانات كي قوم ستاپا تاما ناسي شي قرد تبا دعاوي كي فجمواري بالا تدر خواست كيش كو تا يوازي زان تجول دل دعای ورته که نو دغه زای دغه د دعا زای زمزده کړسو چې موسی یوازې دعا الته وکړه ته علاوه دعوت کوما خبره په دغه دعوت کوما کې د قران توري ورته پیښ کړي چې ولې د دې دوار دعا غوړي د بل خلته ذکر سو دا نو دعا کله کړي خو هغه امین ورسره ویلي نو په دغه دواړي دعا سول دا چې داس و چې امین دعا د بل مسله دا خو یوازې داس ول چې الته د ملا سفر دعا امین وای بس ګور دعا وکړه شامل بل دازن از دکیجو چی آمین چی دعا سول داغ دی دعوتو کمای ورتوه نو پل منزی که چی مجو ولاو چی برا الحمدلله ملاس اقلاسی که چی ولا والین پر قوم بانی دا لازم ده د سنت لاری چی خدا نمانا که ونا و علمین زپاسی دی پل منزی تا تاوا نرسیج خدا مستحب سنت کردی شکردی چی آمین ووه ولی خودل تا پا الحمدلله کم دعا را ایاک نعبدو خاص تات مج عبادت کو و اياك نستعين يا لا استات کو مكن غوار په ار کار کې غوار استات مج کو مک غوار کار مرو دي په کوم کار کې شي نه دي معلوم کړی خاص تات کو مک غوار په چی شي کې غوار دا دغه د پر اغه ځای نه دي ذکر کړی چې په ار کار کې درڅ غوار دا خې و دعا بل دعا ده اهدنا الصراط المستقيم يا لا سد الله راته جنت تلجي دا غراته ورشه فراغه مبرابر دا دوه ام دعا ده پس غير المغضوب عليهم ولا الضالين نلا رد گمراهانو نلار د اغه غدالینو خلقونه چا غزه پر کړسوی دي غولار نه غور دای درې مو دعا سو بک په الحمدلله کی دعای وک نو دای چې اخلاص کی دا ول غدالین باندې و دریج امام هم امین وای کرا قوم هم امین وای ملائک چې په صفو کې حاضر دي خدای انسان سره دی دی ملک په اقل او قلیل ورسره دي دغه ملک هم ګرد امین وای کی دای سم مزمن پویږي دغه امین ته زور باید وای کی قرار وای په دغه کې مختلف دي مسلمانان کې خوځ دلی دلیسته یو ډاله دغه دغه او دغه تجربه ده دغه چې یا امین به خامخا په زور وای کی ولي قرار وای آیات کریمه په سورته اعراف کې تر سوې دي الته پنځه پنځه سم آیات الله فرمای او دعو ربکم تس دعا کوي د خپل رب څخه غوښتنه کوي تقدر و خفیه عاجز په ګرد کې او په پټه الله یا اور خو د زړه په انجه شنو خبر یو غزوه کې رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اصحاب جي اصحاب شفر ار الوري خيجي الله اكبر بل وي سبحان الله فزور ناري وكتاكيج دي الوري سب الله اكبر ناري تكبير برا پیغمبر عليه السلام تسو دريش دا خدای پاک وس كون دي چت سناري ور وغي خو ذکر کي قرار کو ناري سما ناري الله اكبر الله فزور فزور ناري گورز جهري ذکر منع نه دي حرام سید دی خو اولا و افضل کم یو دی اغه د خو پیغه دی د آیات کریمه دی د پنځه پنځه سمات ادعو تسرا بولی ربکم خپل رب تقدر عن فعاجزه دعا بیت فعاجزه دا دعا بیت نی دی مثال په تور و سپاتات څو گای گای راسی بلای دعا کی بس د ګوت ته قادر تشو الت دعا کی دلت ګوت جی دیر کټ کشک دسه ک دار کم ک داخله ام دی دغه رقم دعا تا تقدر عنا تا داور کو ستایش دا د مور ز د کړي د ستامور په کوتي دا رقم دوی کی چې دا د پلار ز د کړي دا د استاد ز د کړي دا اوس شیش نشته دلته په دعا کې ژر ته عملي وي دغه خو د اخره کشه دعا کې چې دی رسول الله صلی الله علیه و سلم وای چې وای دا الله تعالی سره سوال وکي بي بوتوني اکفکو کف دا خپړی ته وای چې دا ورغوي ته دا د جپ نصر دغه داس ورته سرمکی گوکه د اسمانه رحمت راتو یی جستا د دعا په مقابل کې کېدل ته جمع کیه اچ جمکه پر مخه کړي چاو چا به د دعا ته طرز د کړی دي په دا پنجابیانو کې به ریواز چې څوک د ساس معافي غوړي د لاسونو د جوړه ورته ونسي یعنی زه تاته د بستا ولاړ ما ته معافي وکړه دې چې وای لا پاک نعوذ بالله پنجابۍ د لاسونو د لسورته نیولې هغه رقم نه دی حاجز پیغمبر فرمایل چې دغه رقم دعا کوي نو لاس په دعا کې ادب دا دی دغه رقم نیول کیږي د تقدرو د عاجزي معنا دغه د چونه دغه سائل یا ولاړ لاسونه به دی نیولې د چته پرلم غټه پکې کسمې کې به غوښ پکې کې ګورې بل پاک غوت ټکان کې ادارې کم کې بل پلار غوژونه ګورې په دواړو لاسونه دا د تقدرو خلاف دی نو په دغه بارز مر دغه دعای اکثر د ریواجر کم شي ځنی جوړ شي هغه تقدرو هغه عاجزي قلبي نه پکې کې په دعا کې به هغه عجز قلبي پروت نه برای وکي نو ځکه بارز ځنی کسان هغه تقدرو وسته زینه وتجد د سلام در ګرځېدو د مخ بیا پوای په چپل پکې ولاړ وسو ته چې ګروزه سلام سم اخلاص ته به څو وخت ته ورسېږي خو د دې په ځای کې عاجزي نشته د لمنځم فقط دغه رقم کې چې د پلار د نکي ریواج په تاسو ویل چې بابا او نکا کاوه نور هغه قلبي رابطه خوف الهي چې مخدی بیا دعاتم برک شي کډیر ضروری کار ونه لري ا ضروری کار کې درلو دي برای هغه کار ضروری دي دعا خو یو ادب دی یو مستحب کار دی سنت کار دی نو زه هغه کار کوم او بیا سی خبره ده چې دی ولاړ سي ځین نو دلته په دا ځکه کوم دوه مسره ثابت تسو چې امين امين دعا سو په دا دعوت کومه باندې ثابت تسو چې دعا سو د دعا خو پیوالي او قراروالي په هغه آیت کریمه ثابت شي قرار وکاو نو او غدر الحمدلله او چې په ماضی کې خلق امين په زور اچ امين د احنا کو دلیل په دې کې د قران کې دغه د دې چې په زور یې نه غواړي قرار یې وای کدا یې سم زمون پوسه کته و امين خو دعا نه ده خو غ آیت کریمه خو دعا په بارک راغلی چې او دعا ربکم تقدر عم وقفيه دعا والے په دغه دعوتکم ما ثابت شو خو په یوالي قرار والے په هغه آیت ثابت شو نو په دې کې اوله او افضل دغه دې چې د روغ دالین ورسته چې دی په منځ کې امين قرار وویل شي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک دغه د نیم دي د قران څخه د امين په قرار والے نور علما چې په زور وای خو هغه دلائل وای مګر تر ټولو دغه قوی د دې نسبه شوړي لکه ابو حنیفه رحمه الله چې پیښ لکه احنا چې په ژوند د قران څخه د جبس شپږ دي کې به تکرار امين وای الله پاکه او نو بیرته راځو آیات ترجمه ته قال الله ورته قد په تحقیق سره وجيبت قبول کړس ول دعوتکما استشد دواړو دعای وکړه د دواړو د خواغه امين د ابل غور سلی صاحب نو تیسه چلو فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذين لا يعلمون فاستقیما نو تیس دوار استقامت کی پر کار محکم و دریږي استقامت دا دی چې شریف خپل کار محکم و دریږي نو محکم دا دی د مثال په تور دا یو اجازه صاحب دی مثلا دی اته کال نه کال د دار کم استقامت کی د قران کریم نه ترجمه ده پر چې اورز نه دی پکې نه غسو دا استقامت دی برای نه ملک او اسنه بلک او اسنه بلک ولا استقامت په قران کریم کې چې دی اگر خورا مهم شی دی و رسول الله صلی الله علیه و سلم ته صحابی وای برای ویل چې یا رسول الله سپین جوړی چې په لري کې سپین بلشتان پیدا شي یو دوه دلته درې څلور ښکاره سول ولې د نبی علی سم چې وفات کړي په لري کې سپین بلشتان شلته غانه ورسېدل دا نو خیر خو سپین بلشتان معلوم سونه یو صحابی پښتن کې چې تم سپین جوړی چې پیغمبر علی السلام شی بطن یهود ورزو خود د هود سورات سپین جوړی معنا غدیر بوجره باندې راوستي سورات یهود راځي کې نو په دې کې ولې وای پاره کې دغه کلمه ذکر سید چې علاوه نبی علی السلام ته فاستقم کما امرت لکه تا ته څنګه امر سوی دی پر هغه کار استقامت وکړه نو استقامت کول دونه ګران دی پیغمبر فرمایي دونه بوج راوست سپین ژره کړم تر سره ولې استقامت په کار کې خورا زور د اوس موږ نو جوانان چې د ټول استقامت وسنه لري یو او ته بل منځ در سره وکی بل پر بیا دې مشتي ورکی بیا ورځ معلوم استقامت پر منځ د خورا غټ کار دی یوازې منځ نه سبق کې وس نه عالم استقامت لري د مثال په تور نه طالب در لول اس په خانو علماء او استقامت در لول چې کوم کار ته به ګوډه کټ کړل هغه کار ته دغه رقم په اخلاص او تولار سر ته نو رسولي پرشو وي نه وس کده د معاملې پر سر در دوی سبق کزا دي کده د سترګنو کې غور دي د له پاغه ورزم کزا دي کې پر نس در دوخ بخي په اوته نسې دي دا رقم استقامت په شانو کې مهم دي نو الله او دې دوار ته څو فاستقیمت استقامت سید توبو کې په خپل کار کې چې دعوت دی دا پرې نشته ولا تتبعانی تستابع داری مکو سبیل دلاری الذین د اخ خلق لا يعلمون چی علم نه لري پام چې د بی علمانو پر لار سره ولار نسې وس د دې خبرې سره دا مناسب مناسبت سره ورک دعا مو قبول سول مګر وو استقامت کی د صد پاره نبی علی صلاتو و رسول علی سلام تی موسی علی صلاتو و سلام ته الا پاک ولی فرمای و هارون ته ولی فرمای دعا دې قبول ده مګر پام چې لار غلطه نه کی استقامت داغه وجه داد دا دعا چه قبول است ول الله د دیغه دس نو چنو دس چه بس پر فرعون مانی اپتون نازل سو دنیا یو لار غرق کرال چک سلویشت کال بعد الله پاک دا دی دعا تر سره کړ کی دا اس په خبره پوسه دعا خو مثلا نن راز وکړه داغه د دی دعا چه علاوه قبول است ول اثر څه وخت معلوم سو د قبل دو سلویشت کال بعد نو تر سلویشت کال پر خدا از موږ کم خلق چی روره خدای ته مشروار لاس پورته کړ دی ولا که باک لا پکی دا د بی علمان کار چ اجازه پکې زما ار کارت دی هغه د حکمت سره اړه لري علامه بغوی رحمه الله فخپل تفسیر کې دا خبره ذکر کړ د سلویش کاله بعد د دعا اثر ښکاره سو چې فرعون معلومه ان براغ چې و د لاسه و وتل معنی هغه چې دی په نازیدی هغه او د دې هغه عذاب پر لري چې بار دی غرق سره په دریاب کې دا سلویش کاله بعد نو سلویش کاله بعد دا دعا او هغه سره لګواش دا د ایغه دعا نتیجه د بی علم سره کار دا دی هغه د ستی غوړی الله ته چې خپل میرا و وتل چې زو روزم یې کار سوې علاوه دا د بی علمانو کار دی کوم چاته چې دین معلوم وي هغه ته د الله پاک عادت معلوم چې د الله تعالی ټول امور چې دی هغه د حکمت پر بنیاد کې نو د حکمت د قضا دغه و چې فرعون ته سلویشت کاله بعد دغه سزا ورکړي چې موسی علیه السلام غوښتل د حکمت قضا او زموږ چې دا تلوار مو دی موږ د خدای حکمتو ته نه ګورو ځم دستي په دستي بس چې 15 منټه بعد زه وروزم کار به چې سوي نو په دغه ځای کې علاوه د استقامت کار واخله د سنې چې هغه به صبر درته اوسې چې خدای پاک دې دعا څنګه قبول کړه ولکه درک مال مزدا وي قبول لسو نو د استقامت دا ورته چې په خپل کار ولاړې نه په خپل دعوت تبلیغ پرېږې کار به په مخه اخستی او نه به دا جل تنګي پېښې چې نو څه وخت خدای قبول نه علاوه ما قبول کړې ده ته نور مستقیم په خپل کار بالکل ډاډه وسه هغه کار زه کوم چې به د دنیا کارو خراب کوم ام به د عقبا کار له عقبا کار خند ولا چې بیا ایمان را نوړي ایمان به عمر را نوړي هلاک به امس مالونه به هم د لاسه څخه ووزي کې دایس په دا خبره ته سوس په دې چې استقامه په دغه و او په پای کې ورته وایي چې ولا تتبعان سبیل الذين لا يعلمون لا يعلمون دا جهال خلق چې د خدای پاک عادت ته نه ګوري د خدای حکمت ته نه ګوري خپل اره غشتنه په هغه غړي باندې غواړي د اسوای فاستقیمه تس دوار استقامت وکي پر د خپل دین پر د خپل دعوت په چې پرې انرژي پر د اټین قائم وو وسېږي ولا تتبعاني ولا تتبعاني تس دوار تابع داري مکوي على متتسبب داري مکوي سبيل د لاري الذين د اخ خلق لا يعلمون چا غعد من لرنا پوي دو غو پر لار و نقش قدم سره ولار نس چې د دعا په باره کې باره د رقم خبري وکي چا غد الله د جناب سره مناسب نه دي چې باره څنګه و کوم دي چې قبولې موږ لاس ورته پورته کړه الله یې قبولې مگر و هغه ستاد دعا ټیم چې اثر ښکاره سي هغه د حکمت متعلق ښکاره کی چې د الله د حکمت څنګه تقاضا یې په شکل لري دا خو ملزم نه ده څه حکمت دی بایک و بعد خدای په ګور حکمت او خبره مش په ځان ورته خبرته ده او تعالی د ټول کارو حکمتونه غواړي حکمت الله په شکل لري حکمت څه کوشي کیو خو دعا د قبله کړی ده مش سره دا غره کم کی وای د مؤمن مسلمان دعا چې دی وکي الله تعالی چې دی دعا یې نه ردی مګر نه د هغه چا د چ په حدیث کې راځي چې نبی علی السلام ډیر ځل به یو سړی سر به صفول خیرن به کلی به خیرن مسافر به در به دار به دار کم دی لاس پورته کی یا رب یا رب یا رب دعای وکي مګر نبی علی السلام وای د کلی د حرام څخه خوراکه د حرام څخه چنګ د حرام څخه بودو باشه د حرام څخه فانا یستجاب له نو جته به قبلونه لا څنګه له په حرام کې غټه زمړې ته ماته دعایو کې د جده نه چې سړی حلال خوري حلال جامې حلال نفقې دی الله تعالی سپورت کې دعایې ضرور قبلې خو د قبلې دوی درې طرز یو د دې چې دا غچ د غواړي عین دا غشي الله پاک ورنور ورکي مګر و نو ټیم خلک ما چولې په د حکمت مخې به یا جری یا بقاش دا یو قبل دی بل قبل دی دا چې دغه دعا دی کی چې کوم شی دی غواړي الله هغه شی نور کی دته یو اپات متوجه دی په خبر نه دی چې کله بعد فرما د اپات راز الله د دغه دعا او د برکت هغه اپات سیلیږي کی اینه چې دته متوجه و دی په خبر نو الله یې زنګیږي کی دریم طرز د قبول یاد دی چې نه هغه چې دی غواړي نه هغه شی ورنره ورکی دا هغه اپات چې روان هغه په دفع نه کی فقط وې د اخرت ذخیره نه لري د اخرت ته پاره ور ذخیره کی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې ډیر د کسانې دونه ثوابونه او اجرونه وویني په ورځ قیامت الله پاک ته چې دا عملونه خو ما نه وکړي دا څونه ثوابونه دي الله دا خو ساده دعا وي او دی بریکه شي مي ودعا پر دنیا نه قبل سوي ګرد دلته ذخیره وي ولي خدای ته په تنګي کې لاس ورلره ورکړه دا نو د دعا قبل یې دن درې قسمه سو یا هغه شی چې ته غواړي هغه درلره درکې یا دا هغه په بدل کې الته ساتي او اپت متوجي هغه در څه دفع کې یا دا هغه امني هغه امني د اخرت لپاره ذخیره سي د مؤمن دعا دا غره کوم په دې درې قسمه کې یو رقم قبول لا کوي نو د موسی عليه السلام د هارون دعا قبوله مګر وو سرويشت کاله باج اثر مرمیږي تر هغه وخت پورې چې معنا زمانہ در باندې څنګه نشي دای څونه ټیم باخسي الله استقامت وکي خپل کار وکړيږي نه لکه هغه بیا خپل منصب موسی عليه السلام او هارون دواړو پایته ورساو نو دا غزا سره باندې چکر کیږي چې نو شرای او تر شرای خدای هغه مطابق خپل چې کار پر دې اثر نه کوي مګر خپل کار نه دی پرې شي چې تا دا خو د منصب خلاف منصب به بالکل په جوان مرګي په استقامت تر پای سره تر رسول دي چې دعوت د الله د جنه پاره کړی الله عز وجل مشتول د الله په لار کې داعین الله دې قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله.